Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro. Zestaw łazienkowy 38% taniej za 59 zł, a dyfuzor olejków 74% taniej za 39 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni Ci je legendarny Land Rover. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem i pakietem korzyści 30 tysięcy złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z 5-letnią gwarancją i gwarantowaną przygodą w cenie. Szczegóły u autoryzowanych dealerów i na landrover.pl. Polski film roku. Nie wiedziałem, że jest pan duchem. No tak się akurat złożyło. Zwycięzca festiwalu filmowego w Gdyni. Nikt nie gwarantował, że życie rodzinne jest samą atrakcją. Laureat ponad 20 nagród w Polsce i na świecie. Ostatnia rodzina. Już na Blu-ray i DVD. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, tu Filip Heiser. I Zygmunt Heiser. Czy pamiętacie o loterii Karta Milion Warta w Play? Każdy numer na kartę zarejestrowany w Play może wziąć udział w losowaniu miliona. Jeszcze zdążycie przenieść numer zgłoszenia do loterii tylko do walentynek. Finał już 17 lutego. Jak myślisz, tato, kto wygra? Wyjdzie w planiu. Przenieś numer do Play na kartę i weź udział w loterii Karta Milion Warta. W finale do wygrania 5 nagród po 100 tysięcy i okrągły milion złotych. Szczegóły i zgłoszenia na kartamilionwarta.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Że Państwo zostali też na drugą odsłonę Siesty w Trójce, Marcin Kydryński. A myśmy parę minut temu rozmawiali sobie o tym, co zdarzy się za 2 tygodnie, że dokładnie za 2 tygodnie i godzinę, no 2. Od tej chwili pojawi się Pedro Moutinho na jedynym koncercie w Polsce, ale to jest drobiazg wobec faktu, że jak na złość tego samego dnia, tylko może godzinę później, no ale to wciąż no, zdążyć się nijak nie da być na 2 wydarzeniach, pojawi się w Polsce także Jamie Cullum i to jest cudowna wiadomość, będzie we Wrocławiu. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who try to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Between two furry friends may be your cat, but everybody wants to be a cat. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, you can set music back to the caveman days. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always have a welcome mat, 'cause everybody wants to be a cat. Everybody, everybody, everybody, takie rzeczy tylko w sieście. Ja zawsze Państwa uprzedzam, żeby mi w kwestii dat i miejsc nigdy nie dowierzać. I tak miałem na myśli oczywiście Katowice, ale usta same ułożyły się do wymówienia słowa Wrocław. Z niepojętej przyczyny może powinienem położyć się w tej sprawie na kozetce. Jamie Callum oczywiście wystąpi w Katowicach 26 lutego z orkiestrą Nospro. Serdecznie zapraszamy na ten koncert, bo będą się działy rzeczy niestworzone. A w sieście dziś Sara Jarosz. Sara Jarosz i oczywiście stąd moglibyśmy ruszyć w kierunku współczesnego bluegrassu, ale tego nie zrobimy, bo ja się zafascynowałem ponownie tymi strunowymi instrumentami niekonwencjonalnymi. Mieliśmy taki tryptyk w pierwszej odsłonie siesty, może Państwo pamiętają, gdzie grano nam na różnych dziwnych instrumentach, na harfie wenezuelskiej, na korze, na ud grał Duffer. No, a teraz oczywiście Sara grała na mandolinie niezwyczajnej, tylko oktawowej, czyli takiej brzmiącej znacznie niżej. O, krótko mówiąc, oktawę niżej niż zwykłe. Jeszcze kolega wtórował jej na gitarze lap steel. Z tymi gitarami steel i lap, a zwłaszcza pedal steel, to ja kompletnie sobie nie radzę w kwestii tłumaczeń. Więc jeśli Państwo chcieliby mi kiedyś pomóc, to będę wdzięczny. Ja od razu przestrzegam przed sformułowaniem gitara hawajska. Gitara hawajska to jest z grubsza rzecz biorąc właściwie normalna gitara, tylko się ją kładzie na na kolanach i gra troszkę inną techniką, ale gdzieś jej tam na przykład do dobro, które w podobny sposób człowiek traktuje, a jednak już jest kompletnie innym instrumentem i też inaczej strojonym i inaczej zupełnie. Wszystko wygląda inaczej, krótko mówiąc. Ale nie o tym, tylko o tym, że my w tym kierunku niekonwencjonalnych instrumentów teraz sobie pójdziemy, choć raz jeszcze podkreślam, że ta niekonwencjonalność to jest wyłącznie kwestia perspektywy, bo zgódźmy się, że Hindusi sitar uważają za instrument no właściwie najnaturalniejszy w świecie. Dla nich wręcz pierwotny, podstawowy, założycielski. Anuszka Shankar. Thank you. Anuszka Szanka z Przyjaciółmi. A ja już wiem, czemu mi się tak usta do wymówienia słowa Wrocław składały w kontekście Jamie'ego Kalama, bo Jamie wystąpi we Wrocławiu także. No ale już nie 26 lutego, bo też jemu ciężko być w dwóch miejscach jednocześnie, ale miesiąc później, 25 marca. No fantastycznie, że Jamie tak jakoś stronił od nas, a teraz proszę bardzo, nie może się wprost z nami rozstać. A my w Sieście wciąż mamy te spotkania z niekonwencjonalnymi instrumentami strunowymi, innymi słowy, wszystkimi, które są inne niż gitara normalna, sześciostrunowa, no i może skrzypce z wiolonczelą. No więc Cavaquinho wspomnieliśmy w poprzedniej odsłonie, bo Roberta Sa miała przyjaciół brząkających na Cavaquinho. Chciałbym, żeby teraz Cavaquinho wystąpiło poniekąd w roli głównej, bo to jest zespół, gdzie Stefan Almeida właściwie karty rozdaje. Zespół nazywa się Nosh Reish, co się pewnie dałoby przetłumaczyć jako nasze korzenie. I proszę sobie wyobrazić, ja bardzo rzadko to robię. Naprawdę rzadko, bo aż żal wyznać, ale rzadko kiedy ta muzyka na to zasługuje, ale po prostu wydałem 10 euro na ulicy, żeby kupić płytę artystów, którzy mi grali pod domem. I to jest bardzo miłe zaskoczenie, bo płyta jest naprawdę urocza. I ten zespół to są po prostu chłopcy z Cabo Verde, którzy na ulicach Lizbony grają tęskne morny. Jeśli państwo kiedyś usłyszą w Lizbonie trzech facetów, z których jeden będzie kwilił na elektrycznym Cavaquinho i będzie to bardzo piękne, to z całą pewnością to właśnie zespół Nosh Reish, który dzisiaj po raz pierwszy w Sieście. No Szaisz, no proszę przyznać, że jak na zespół grający na ulicy, to panowie radzą sobie naprawdę wyśmienicie i spodziewam się, że pewnego dnia trafią także i pod strzechy jakichś fajnych sal koncertowych, choć nie ukrywam, że pewnie by im pomogło, gdyby spotkali na swojej drodze wyjątkowo utalentowaną i atrakcyjną wokalistkę. No a my kończymy już z niekonwencjonalnymi instrumentami strunowymi i wracamy do tych gitar. A propos, pan Kamil nam podsyła tutaj link z magazynu Gitarzysta, gdzie pedal steel guitar jest tłumaczone jako gitara stalowa. No ale litości, no, jak to brzmi? A poza tym jak niekonkretnie wiedzą państwo, jak wygląda na przykład Resophonic, gitara Resophonic. Na niej grał Mark Knopfler wiele utworów i ona między innymi figuruje na okładce na słynnej płyty Brothers in Arms. No więc u licha ona też jest stalowa. No ale jak to się ma do pedal steel, który jest, no wygląda jak taki mały stołeczek, przy którym się siedzi i coś tam gmera stopami od spodu. Więc mamy problem z tymi tłumaczeniami. Ja jeszcze poszukam i wrócę z tym do państwa. Natomiast my teraz z kolei wracamy do solidnego grania na prawdziwej gitarze. To się rzadko zdarza, żeby John Mayer u nas śpiewał standardy, ale jak go ładnie poprosimy. No, tu się ze słuchaczem nikt nie pieści. John Mayer na żywo w Los Angeles. O, już lata temu. Strach pomyśleć, jak on teraz gra, skoro wtedy grał już na takim poziomie. To jest arcymistrz świata. Ciekawe, on do nas nigdy nie zajrzał. To jeszcze przed nami. A propos arcymistrzów świata, którzy brząkają na gitarach. Jeden z naszych ulubieńców. Mam nadzieję, że dziś wieczorem, właśnie w nocy, a według naszego czasu to wręcz nad ranem, postawi sobie kolejną statuetkę Grammy na półce za swoje gitarowe granie. John Scofield ma aż 2 nominacje za płytę Country for Old Men. Thank you. Tom Scofield, Country for Old Man. A propos nagród Grammy, to z naszych najbliższych siestowych przyjaciół jeszcze dwóch się nagrody spodziewa. Zresztą za tę samą płytę, to Branford Marsalis i Kurt Elling, za płytę Upward Spiral w kategorii jazz wokalny. To dla Branforda zaskakujące, ale chyba nie bardzo, bo przecież ściśle wokalny był jego projekt Buckshot LeFunk. Dzisiaj Branford i Kurt w sieście z klasykiem, który wie, że sprawi Państwu przyjemność. She wore blue, velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light. From the start, she wore blue. subtelni panowie. A Branford nie zawsze był taki subtelny. A propos partii wokalnych, to jakiś czas temu w sieście przypomnieliśmy sobie po latach utwór Bring on the Night z koncertu, gdzie Branford śpiewał długie solo rapem, jak może państwo pamiętają. Natomiast jego brat Winton, on także śpiewa. Warto zajrzeć do takiej płyty, którą nagrał z Norą Jones i Willie Nelsonem, gdzie panowie i panie, jak wiadomo, śpiewają i grają utwory Raya Charlesa. I tam Wynton normalnie śpiewa bez żadnego zażenowania i na własnych płytach solowych także. Ale nie o tym chciałem mówić, tylko o tym, że Wynton Marsalis może także śpiewać niejako ustnie otwierając, ponieważ jego trąbka gada ludzkim głosem i śpiewa jak... No jak prawdziwy bluesowy artysta. Od taki drobiazg na przykład sprzed lat. Wynton Marsalis gadał na swojej trąbie. To jest... Dawno nie wracaliśmy do tej płyty. To jest jeden z moich ulubionych albumów Wyntona. Nagrany wspólnie z tatą Elisem przy fortepianie. Standard Time Volume 3. The Resolution of Romance. Rok 1990. Sięgnijmy po jeszcze jeden temat z tej płyty. Taki rześki, pogodny w sam raz na zimową noc. Dzisiaj to już wszystko prawie, bo Alice Marsalis wprowadził tak wysoką pianistykę, że na koniec pójdźmy jeszcze tym tropem. Właśnie wyszła nowa płyta naszej ulubionej Alice Sary Ott z Grigiem, z koncertem Amol, ale też i z drobiazgami ze suity z Peregrinta i pieśnią Solveigi w jej wykonaniu chciałbym się z Państwem pożegnać dzisiaj. Marcin Kiedreński w Trójce, czekam jak zawsze za tydzień tymczasem. Zapraszamy do reklamy. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę.